na lali na butu chérie bongi na misote oh chérie bijou tongo eteneli nga boye miso polele tolinga na ondi milelo nga na zunguruke madiabona na luka yo mingi na zangio mampasi tuninga motemango chérie na silisika tinyonso ya mbiansi na kichasa Barumo banano mwa keske seba moni yote Epa ya pepe na kimono ngoyo zalite Na tune bibia na motuwa ye binzela na yoye Epa ya sonzo femo amoni yote E pourtanto mesene ki mingi chere bijou Okanga ki pe mote mana bapasi na ngaye Zongo zifanga lipota mominanga Malinye tuninga Nalali na butu chérie Bongi na misote oh chérie bijou Tongo etaneli ngai boye miso polele Tolinga na ondi milelo nga na zunguruke Madiabona na luka yo mingi na zangio Bampasi tuninga motema ngo chérie Na silisika tenyosu ya mbiansi na kichasa Barumbo banano mwa keske seba moni yote Epa ya pepe na kimono ngoyo zalite Na tune bibia na motuwa ye pindela na yoe Epa ya sonzo ya fero amoni yote Epo tanto mesene ki mingi chere bijou Okanga ki pe mote mana bapasi na ngai Zongo zifanga lipota Banga malili na toto Nekangi nga mole mao na weyo Bongo nange bujeo, chérie Esprit nange changeo, fona la moule Bijo kangi monte mao, mama oko Bijo longo la likuta o, mama oko Osi banga malili Na beli bapasi ya motema o mama Na leli na kati ya motu bijue Osala na inini na komi kompondwe Oye bima bena nga ondi minga na zunguruke Bijo kangi motema o mama oko Bijo longo la likuta o mama oko Osi panga malili na mtoto Nina mole mao na weyo Bongo nange bujeo, chérie Esprit nange changeo, fona la moule Kitoko na maya zoto esili yo kanga imawe Na komi kosa la beso nipona yo, chérie Biji yo tiyanga wapi, na komi zove Na tangi pizoli ya boli ngongo, chérie Kangi motema o mama oko Bijo longo la likuta o mama oko Osi panga malili na toto o Dekangi nga mole mao na weyo o Bongo nange buje o chérie Esprit nange change o kona la moule na tuni mama na plani na platon de 15 ans na singi para poto ya suka ya kangaki yo bisho kangi motema o mama o o bisho longo la likuta o mama o o o si panga malili na nzoso e kangi nga mole mao na weyo bongo la mebuche o sherie e espira me change o kona la mulu e kito kona nga ya nzoto e sili yo kanga ima we na komi konsa la besom Biju yoti yanga wapi na komi zoba Biju kangi motema o mama oko Biju longo la liputa o mama oko Osi panga malili na nzoto o Eka nginga mole mao na weyo o Bongo nange buje o sherie e Espi nange change